sunaman kagan dode pail ki wo chan chan suni suni man ki sargam dode geet tere hamdam man mein shaam ho ya savera laga teri yaadon ka dera tune bandhan kyun ye toda tune kahe ko muh moda kaho na kaho na kaho na phool phool bhavara dole man mein goonje teri yaad baag mein papiha bole piyo piyo piyo kaha कैसे काटे सुनी रात कहो ना कहो ना कैसे भूले बीती बात कहो ना कहो ना कैसे थामे फिर तेरा दामन कैसे महके मन का ये आंगन कैसे भूले प्रीत तेरी साजन कैसे बांधे टूटा ये बंधन मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा तूने बंधन क्यों ये तोड़ा तूने काहे को मुँह मोड़ा कहो ना कहो ना कहो ना फूल फूल भंवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पियो कहा फूल भंवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू कहाँ फूल फूल भंवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू कहाँ कहो ना।